indywidualna. Podmiot odpowiedzialny za zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela 9 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek po raz czwarty wygrała wielkoszlemowy turniej French Open. 500 osób zebrało się na balu europejskim w niedzielę, wiele z nich zagłosuje po raz pierwszy. W Warszawie 100 najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce odebrało prestiżowe stypendia Start. Iga Świątek wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open na ziemnych kortach w Paryżu. W finale liderka światowego rankingu pokonała Włoszkę polskiego pochodzenia Jasmine Paolini 6-2, 6-1. Liderka światowego rankingu nie martwi się o problemy z motywacją. W pewnym sensie tenis jest taki, że jak się przyjeżdża do nowego miejsca, to jest lekki reset i nadal chce się udowadniać to, że można grać świetny tenis, więc z motywacją nie było u mnie nigdy problemu, bo ja zawsze raczej patrzę w przyszłość i wciąż jak wyjdę na kort, to będę chciała wygrać, niezależnie od tego, co wcześniej się wydarzyło, więc o to się nie martwię. Najlepsza polska tenisistka odniosła 5. zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w karierze, po raz 4., a 3. z rzędu okazała się najlepsza w stolicy Francji. 500 osób w sukniach wieczorowych, garniturach i frakach zebrało się na balu europejskim. Młodzi uczestnicy świętowali 20-lecie Polski w Unii Europejskiej i nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. Wielu z nich zagłosuje po raz pierwszy. W imprezie mógł wziąć udział za darmo każdy, kto zgłosił się przez internet. Chętnych było jednak więcej niż miejsc. To wydarzenie stało się iskierką do tego, żebyście poszli zagłosować w tą niedzielę. Uważam, że takie bale powinny odbywać się też w innych krajach. Ludzie mogą spotkać się, bawić się razem i poznawać też inne kultury. Przyciągnęłyśmy urnę z komisji wyborczej, do której uczestnicy mogą wrzucić karty do głosowania, na których piszą, dlaczego zamierzają wziąć udział w wyborach. W końcu mamy szansę, żeby celebrować nasze członkostwo. Spotykają się różni ludzie o różnych poglądach, doświadczeniach. Super się bawimy! Uczestnicy balu mogli na miejscu wziąć udział w grach i konkursach wiedzy Unii Europejskiej, a także porozmawiać z ekspertami. W Parlamencie Europejskim wielojęzyczność to zasada kluczowa. Każdy europoseł ma prawo wypowiadać się w języku ojczystym. Rola tłumaczy jest więc bardzo ważna na sesjach plenarnych, posiedzeniach komisji, delegacji czy na grupach roboczych. W Parlamencie Europejskim można usłyszeć 24 języki urzędowe Unii. Mówienie we własnym języku pozwala posłowi na takie wyrażenie własnych myśli, które jest pełne, bogate. Izabela Podsiadło, tłumaczka w Europarlamencie od ponad 20 lat, mówi mi, że praca tłumacza bywa stresująca, zdarzają się trudne sytuacje i momenty pełne emocji. Tak było, jak wspomina, zaraz po napaści Rosji na Ukrainę, kiedy z Parlamentem Europejskim połączył się zdalnie prezydent Wołodymyr Zełenski. Koledzy z Ukrainy tłumaczyli na angielski i my tłumaczyliśmy z angielskiego na polski. Oni prawie że płakali i nam też głos po prostu uwiązł w gardle. Polska grupa tłumaczy w Parlamencie Europejskim liczy kilkanaście osób, ale jest też grupa około 150 tłumaczy współpracujących z Europarlamentem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są przed 30, mają już sukcesy naukowe na światową skalę. Na Zamku Królewskim w Warszawie setka najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce odebrała prestiżowe stypendia Start, przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Fundacja przyznała też wyróżnienia i podwyższone stypendia za szczególne osiągnięcia badawcze. Otrzymał je m.in. dr inżynier Erwin Wojtczak. Wyróżnienie, które otrzymałem w tegorocznej edycji konkursu, zostało mi przyznane za badania dotyczące diagnostyki nieniszczącej konstrukcji inżynierskich, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji podczas ich użytkowania, wczesne wykrywanie uszkodzeń, zapobieganie katastrofom, no i w szerszym kontekście także ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Ja szczególnie zajmuję się diagnostyką ultradźwiękową konstrukcji, która polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych do wykrywania uszkodzeń. W tym roku stypendia zostały wręczone po raz 32. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w Polsce centralnej i na wschodzie kraju. Burze przemieszczają się na wschód i północny wschód. Najsilniejsze burze występują obecnie w okolicach Opola. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzielnego poranka. Po słonecznym dniu należy nam się piękna muzyka. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Myślę, że spokojnie w piękny wiosenny, ale też w piękny letni czas utwór duetu Ptaki może być traktowany jak hymn do pięknych dni. Kto wie, może także jako hymn do słońca. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Teraz już oficjalnie witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej, samplowanej i przede wszystkim tych z Państwa, którym do słuchania muzyki potrzebny jest jej desygnat, czy to w postaci kompaktów, czy płyt winylowych. Thank you. Urodził się w Chicago i z tym miastem bardzo jest utożsamiany, bo to muzyk, który miał bardzo duży wpływ na Chicago House. Jest jednym z pierwszych, którzy wprowadzili tę odmianę muzyki tanecznej na nieco mniej radosne, ale jakże pociągające i głębokie tory, jakimi porusza się Deep House, czy inna odmiana, jaką jest Acid. Przez kilka ostatnich lat mówiło się o jego problemach ze słuchem. Ogłosił nawet, że dla jego ochrony rezygnuje z występów w klubach, co niektórzy odbierali w ogóle jako koniec kariery. Tym bardziej, że ostatnio swoje płyty wydawał kilkanaście i ponad 20 lat temu. Ważną postacią naszego spotkania w Potrójnym Paśmie będzie dziś Larry Heard, znany szerzej jako Mr. Fingers. To właśnie jego utworem zatytułowanym Quasars zajawiam czas, który mu tej nocy poświęcimy, ponieważ album nosi tytuł Cerebral Hemispheres. Rozpisywały się o nim wszystkie prestiżowe periodyki piszące o muzyce elektronicznej. W Polsce nieco ciszej o tym wydawnictwie, co nie zmienia faktu, że to ważna płyta, chociażby z powodu samego jej wydania po tej wieloletniej przerwie. Dziś chciałbym ją Państwu przedstawić, podzielę się także swoimi spostrzeżeniami na jej temat, ale to rzecz jasna nie wszystko, bo ważne będzie dziś także wprowadzenie nowego elementu do naszych nocnych spotkań, czyli mikrosetów DJ-skich mojego autorstwa. Za każdym razem, kiedy tylko pojawiają się w Trójce mixtape'y, no to Państwo piszą z prośbą o więcej, co oczywiście mnie cieszy, ale nie można przecież z audycji na audycję grać samej muzyki, nawet jeśli jest ona zmiksowana, bo przecież nie taka jest natura radia. Dlatego mam nadzieję, że uda się wypracować jakiś złoty środek i co sobotę połączyć w DJ-skim secie kilka utworów. Nastotelowej płyty winylowej Got Me Coming Back Right Now, czyli utwór Moody Mena, zapowiadający nowy album. Szczegółów dotyczących tego wydawnictwa wciąż brak. No może poza informacją, że płyta ma się ukazać w czerwcu, choć przyznam, że no, nie przywiązywałbym się szczególnie do tego terminu, bo już nie raz ów gentleman bądź jego management przekładał premiery. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim 19-minutowy mikroset DJ-ski mojego autorstwa. To będzie pierwszy z serii tych małych setów. I skoro zaczynamy, to na samym wstępie niespodzianki nie będzie, bo nagranie, jakim inicjuję, niejednokrotnie pojawiało się w trakcie naszych spotkań. Wyjaśnię może tylko, że to będą trzy utwory, które usłyszymy no, z pliku, ale pliku zarejestrowanego na setkę w czasie rzeczywistym, bez żadnej edycji. Wszystko nagrywane i emitowane w trakcie tego seta było z płyt, a całość, mam nadzieję, w miarę zgrabnie łączy techno, francuskie elektro, austriackie down tempo i left field oraz współczesną odmianę disco, po którą przy pomocy Jamesa Murphy'ego sięgnął David Bowie. Życzę dobrego odbioru. darkest hour. You're 22. The voice of youth, the hour of dread. Darkest hour, and your voice is new. Love is lost, lost is love. Days never get in my way. Obsession i Gazafelstein, wcześniej zremiksowana Toska i na samym wstępie David Bowie Love is Lost w remiksie Jamesa Murphy'ego opartego na koncepcji muzyki klaskanej Steve'a Reicha. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim teraz obszerny fragment poświęcony twórczości Larry'ego Herda, znanego chyba szerzej jako Mr. Fingers, choć warto przywołać przynajmniej jedną opublikowaną właśnie pod jego nazwiskiem. Larry Herd, w przeszłości perkusista i basista, założyciel Fingers Incorporated, z którą wspólnie z Robertem Owensem i Ronem Wilsonem panowie stworzyli w tej formacji Fingers Incorporated bardzo ważny album dla historii muzyki tanecznej i muzyki elektronicznej Another Side, na którym znalazł się słynny Can You Feel It, a było to w roku 1988. Tych kapitalnych utworów w twórczości Herda, publikowanych zarówno we wspomnianym zespole, jak i pod pseudonimem, jest cała masa. Bo na przykład What About This Love, Bye Bye, Missing You, Question of Time, Stars, Crystal Fantasy, czy weźmy Shadows. Można tu mówić, myślę, o klasykach muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej. Ja jednak przed wejściem w jego najnowszą płytę, zatytułowaną Cerebral Hemispheres, która okazała się pod pseudonimem Mr. Fingers, chcę przywołać album wydany w 1996 roku, który ukazał się właśnie pod jego nazwiskiem. Alien to tytuł tej płyty, która z powodu swoich odwołań do kosmicznej przestrzeni, a co za tym idzie także do instrumentów, które ową przestrzeń wydobywają, no mam wrażenie, że ta płyta absolutnie się nie zestarzała. A cały paradoks polega w tym kontekście na tym, że jest to jedna z najbardziej niedocenionych płyt w jego twórczości. Płyta jakby trochę zapomniana, ale dzięki reedycji może zająć należne jej miejsce. Po wysokiej temperaturze podgrzanej przez Gazafelstein pora na przestrzenny mrok Larry'ego Herda. Thank you. Roku 1996 Galactic Travel Suite, czyli jeden z kosmicznych smakołyków zawartych na płycie Alien. A przed nami, drodzy Państwo, pełnometrażowa produkcja Herda, która ukazała się pod pseudonimem Mr. Fingers i ukazała się po 24 latach milczenia, jeśli bierzemy pod uwagę ten etap i tę ścieżkę jego twórczości sygnalizowaną właśnie pseudonimem. Straciłem wysokie częstotliwości,